Book 2 72 72 وجوب عمل شيء ต้อง يجب يلزم ต้อง يجب أن أرسل المكتوب ดิฉันต้องส่งจดหมาย يجب أن أدفع للفندق ดิฉันต้องจ่ายค่าโรงแรม يجب أن تستيقظ مبكرا คุณต้องตื่นแต่เช้า يجب أن تشتغل كثيرا คุณต้องทำงานมาก يجب أن تكون دقيقا في المواعيد คุณต้องตรงเวลา يجب أن يعبئ التنك เขาต้องเติมน้ำมัน يجب أن يصلح السيارة เขาต้องซ่อมรถ يجب أن يغسل السيارة เขาต้องล้างรถ يجب عليها أن تتسوق เธอต้องซื้อของ يجب عليها أن تنظف الشقة เธอต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต ์ يجب عليها أن تغسل الغسيل เธอต้องซักเสื้อผ้า يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة เราต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวนี ้ يجب أن نذهب فورا إلى الشغل เราต้องไปทำงานเดี๋ยวนี ้ يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب เราต้องไปหาหมอเดี๋ยวนี ้ يجب أن تنتظر الباص พวกคุณต้องรอรถเมล ์ يجب أن تنتظر القطار พวกคุณต้องรอรถไฟ يجب أن تنتظر التاكسي พวกคุณต้องรอรถแท็กซี่